Évig múlt 3 perccel, és Szilágyi Árpád már nem is ült vissza az internethez, holott kérdések még bőven vannak, mert egy olyan rovatunk következik, amit szándékosan tettünk erre a napra, amikor Lotz Károly a vendégünk. Modern idők. Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió internetes honlapján, utána pedig az Internetó online magazinból lehet megtalálni az összeállításunk felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Vendégünk tehát Lotz Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, akiről a műsorunk elején kiderült, hogy éppen most ismerkedik az internet világhálózattal. Miniszter úr, melyik részével, az elektronikus levelezéssel, a kapcsolattartással, vagy inkább a World Wide Web-bel, ezekkel a színes oldalakkal, ami mindenféle praktikus információkat lehet találni? Mind a kettővel, mert egyik fontosabb, mint a másik, tehát egyiket sem lehet kiadni. Ma már azt hiszem az emberi kapcsolatoknak is az egyik legfontosabb, és talán azt mondom, hogy legegyszerűbb, nem csak legmodernebb, legegyszerűbb módszere. Tehát érzem azt, hogy ezt nem lehet kihagyni. Meg lehet kérdezni, hogy kivel levelezik az interneten keresztül? Nem, hát ez egy olyan még családi titok, ugye, de hát... Azt tudom, hogy a kormányzaton belül van egy elektronikus levelező hálózat. Az előfordul, hogy a munkájában is ezt használja? Igen, elég gyakran, de elsősorban a munkatársaim útján, tehát ők... Én megfogalmazok körülbelül, hogy mit szeretnék levelezni, és ezt már csak idő hiány miatt is általában ők szokták. A World Wide Webben milyen információkat keres? Mindent, ami létezik. De elsősorban természetesen a szakmánkkal kapcsolatos kérdéseket, ami egyre nagyobb számban jelenik meg. Úgyhogy, és azt hiszem, hogy a modern idők egyben modern időket is jelentenek, tehát ez a terület szinte napi figyelés nélkül nem fejleszthető. Tehát ez egy olyan kérdés. Mondjuk éppen az Egyesült Államokban jártunk egy küldöttséggel, amikor ott Clinton elnök aláírása, ugye megjelent az új távközlési törvény. Na most a távközlési törvény kezés, amely Európában is most csúcspontját éri el, részben már meghozták, részben most modernizálják ezeket a törvényeket, akárcsak mi is. Ezeknek például az ismerete, a követése és az ezekből fakadó gyakorlatnak a meghonosítása hallatlanul fontos számunkra, nem is beszélve azokat az üzleti információkat, amelyek jelzik, hogy például a mi partnereink éppen milyen, technológiai, de főleg pénzügyi helyzetben vannak a jövő kapcsolataink szempontjából, ezek meghatározók. A fejlesztés egyik legfontosabb iránya itt Magyarországon az Intelligens Régiók című programmal jellemezhető, azt hiszem. A héten kaptuk a hírt, hogy Salgótarjánban a Nógrád megyei közgyűlés elfogadta az Intelligens Régió kialakításáról szóló határozatot. Most a közgyűlés elnökét, Smitnya Sándort halljuk. Azok a hátrányos helyzetű térségek, amelyek infrastruktúrálisan, tehát út, egyéb más infrával nagyon el vannak maradva, egyik kitörési pont lehet az információ technikának a fejlődése. Nógrád megye esetében hogyan segíthet a program? Az első szándékunk az, hogy létrehozunk egy olyan információs bázist, amelyet mind a lakosság, mind a vállalkozók, mind a ide látogatók elérhetnek. Ezt a bázist elérhető számítástechnikával, tehát számítógépen, elérhető telefonon, szóban, illetve személyesen is felkereshetők azok az irodák, akik ezt szolgáltatják. Ezt először a hatvárosba szeretnénk megtenni, a megye hatvárosában. Melyik ez a hatváros? Récsák, Barosagyarmat, Széchény, Salgótarján, Bátony, Terenye és Pásztó. Elősegítheti az információhoz jutás a vállalkozások létrejöttét, az üzleti kapcsolatok kialakulását, a turizmus idegenforgalomnak a elterjedését. Hosszabb távon mindenképpen számolni kell azzal is, hogy számítógépen munkát végezhetnek majd emberek. Nem beszélve az oktatásnak azon területeiről, ami gyakorlatilag ugyanazt az oktatást tudja, színvonalas oktatást tudná nyújtani, itt helyben, akár kisiskolában is, mint a legszínvonalasabb egyetemen vagy főiskolán, vagy netán egy pesti jó felszerelt iskolában. először ez a központi adatbázisnak a létrehozásával, illetve egy szolgáltató hálózat felállítására van esély. A következő lépcsőben beszeretnénk kötni a közintézményeket, tehát a önkormányzati hivatalokat, illetve az iskolákat. Ez már önmagában egy nagy lépést jelenthet, mert elérhetik egymást, egymás adatbázisait, tudhatnak egymás programjaikról, szándékaikról, fejlesztéseikről, tehát témáikról, amivel foglalkoznak, akár az iskolában, akár az önkormányzatoknál. Ez az információhoz való jutás az elősegítheti a gondolkodásnak az alakulását. Hogyha valahol elindul egy jó program, akkor a másik önkormányzat is úgy gondolhatja, hogy neki is kéne ezzel a témával foglalkozni. Például itt volt a területfejlesztési törvénynek a végrehajtása, a pályáztatás. Igaz, hogy meghirdettük nyilvánosan, de nem mindenhova, tehát nem mindenhová jutott el ez úgy, ahogy el kellett volna. Azt hiszem, igen, fontos alkalmazásokat említett a Nógrád megyei közgyűlés elnöke, tehát vállalkozók, az üzleti élet, oktatás és önkormányzat. Van még az állam számára lényeges lehetőség ebben az intelligens régiók programban, amit nem említettünk? Hát elsősorban ezt négyes fogatnak is szokták hívni, tehát az intézmények, a különböző oktatási egészségügyi intézmények, az üzleti szféra, az önkormányzatok és a civil állampolgár. Úgy is mondhatnám, hogy 1+3, tehát a civil állampolgárnak a kapcsolata ezzel a három körrel, három szférával. Ezen múlik ennek a kapcsolatnak a mienségén szokták mérni ezt a bizonyos intelligens város kategorizálást, kategóriát, tehát nem valami pejoratív, nem valami elítélő, ha valaki még nem érte el, és ennek következtében azt mondják, hogy nem intelligens város, tehát itt most ez kifejezetten erre vonatkozik, és az intelligens régió, aminek közepontjában mindig egy intelligens város áll, és ehhez kapcsolódnak a különböző kisebb községek, városok, falvak, az úgynevezett teleház mozgalom is ehhez kapcsolódik, tehát a községekben a teleházaknak információs, informatikai szolgáltatást nyújtó teleházaknak a programja. Tehát én azt hiszem, hogy ez az egész mozgalom, ami most indult el, sorra járom, hogy így mondjam, házalok a különböző városokban a teleházzal és ezzel az egész intelligens város programmal, ez egy óriási bevezetése a következő évtizednek, évszázadnak, évezrednek, ugye erről van szó, hogy itt a 2000-es évnek egy fordulópontnak kell lenni. Reméljük, hogy akkor már valóban minden iskolában ott lesz az internet. Ez a generáció interneten nő már föl, és a világ legtermészetesebb dolga lesz, hogy 10 év múlva az információk, de még a hirdetéseknek a nagy része is az interneten keresztül fog megvalósulni. Az a probléma, hogy oktatásilag hogy tudunk felkészülni. Tehát lesz elég oktató, mert most nincs elég oktató, aki igazából fel tudja készíteni az ifjúságot. Nagyon sok helyen inkább az ifjúság oktatja az oktatókat ezen a területen. Tehát ez egy olyan óriási program, ami valóban azt a bizonyos információs társadalmat fogja megvalósítani, sokkal gyorsabban, mint mi gondolnánk. Ez az egyik leggyorsabb fejlesztési irányzat a következő években. Tudunk a Művelődési Minisztérium középiskolai internetprogramjáról. Van-e olyan terv, hogy a hírközlési tárca esetleg hasonló programot indít, hogy az önkormányzatok is hozzájussanak internet csatlakozáshoz, vagy másfajta elektronikus rendszerekhez? Igen, mi ezt el is kezdtük már, hiszen a távközlési alappályázatból igen sok önkormányzat nyert el erre a célra. Jelen pillanatban is egy ilyen kiíráson dolgozik a tárca, és az információs társadalmat leginkább jellemző kapcsolatok fogják a megítélésünk szerint a bíráló bizottság szimpátiáját elnyerni, tehát a telefalú, televáros mozgalom az reményeink szerint ezzel a pályázati rendszerrel, és még több pályázattal, például az OMFB most indít el egy ugyancsak milliárdos nagyságrendű pályázatot, úgyhogy én azt hiszem, hogy az önkormányzatok saját anyagi erőfeszítéseit